halaman 411, sebelah kanan, baris ketiga, surah ke-31, Luqman. Termasuk surah Makkiyah, 34 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alif Lam Mim. 2. Tilka ayatul kitabil hakim. 3. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. 4. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. 5. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun muhin. 7. Wa idza tutla 'alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqara fabashshirhu bi'adzabin alim. 8. Innal ladhina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. 9. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim. 10. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. 11. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.